We stand at the center of this invisible round. For us it's a circle, for these birds a dance. And they fly, and no one sees them land. They just fly as if they'll never land. And they take our gazes in their view, overhanging our town, our our land, our splendid teeny weeny lands, far away are home. All around our heads, swallow circle and dance and dance. Around our swirling heads, we dance around. We dance in circles above our little land. Scarified ground that men draw for their cockfights. We are the matter of everywhere. comfortably here, coming from all parts of the horizon, celebrating each horizon. By the light of doubt, and all around we can see shine the spark of the other, the unknown, the unseen, a glimpse of the gross song of everything. Here begins the end of our world, smashed against the shore, filled by yesterday's light. Since our land of boundaries dim faded into the otherness, endlessly, endlessly. One foot in the sand, the other in water, curious and thirsty for a change of light, for an instant of grief. For a former sight of a brand new sea, where anyone grows, rises and blooms, and where we are like sand together. Each of us Tak właśnie brzmi nowa płyta Brendana Perego. Ona się rozkręca, ona przycicha. Zawsze gdzieś w tle słychać instrumenty, których już nie ma, gdzie Brendan ma jedyny egzemplarz i to nam przygrywa. Zawsze gdzieś ten XV wiek gdzieś w tle, a z drugiej strony w ostatnim czasie słuchaliśmy dużo muzyki 4AD, a w zasadzie muzyki podobnej do 4AD, zupełnie współczesnej. I tutaj jak najbardziej nawiązanie oczywiście jest. No Land. Bagatce są Olivier Melano i Brendan Perry. Cała długa 37-minutowa płyta w jednym fragmencie muzycznym, na jednej ścieżce, do wyboru, do posłuchania oczywiście w zamyśle artystów w całości. No to co? To teraz możemy zostać w tym klimacie albo go całkowicie zmienić. Taste for the ice turns into water. One more drop rolls all the way down. Oh, unlock the phone when I feel better, so I won't try to say I love you till the end. Some night soon the stars spill out like water. Glitter in my glass, glimmers in my hands. Oh, let the truth pour out to the quiet. When it's over, your name's written in the sand. We are just light in water. When a spark burns bright, well, it fades and it dies. But we'll never burn through these stars in our eyes. Bigger than the sky, when our hearts align in love. Better when we don't expect a thing. But oh my little diamond heart, always one foot out the door. How'd you learn to be so hard? You might shatter soon as the pressure starts. You shatter soon as the pressure starts. Well, a spark burns bright and faith in it dies. Ta dziewczyna nazywa się Blake Hazard. Być może słyszeli ją państwo kiedyś z zespołem The Submarines. Od jakiegoś czasu prowadzi karierę solową. To jest chyba druga bądź trzecia płyta, którą wydała właśnie solo. Nazywa się Possibilities at Sea. Blake Hazard. Takie przyjemne, lekko jazzujące granie. A zaraz obok artysta z Islandii, którego znamy już od wielu, już nie chcę mówić od jak wielu lat. Wraca z nowym albumem. Czasem tworzy muzykę filmową, tym razem jest to typowy album muzyczny. W zasadzie nie wiem nawet jak należałoby go określić. Biggie Hillmars. War begin. Człowiek, który mi przynajmniej muzycznie jest bardzo, bardzo bliski i niekoniecznie za to, co robi aktualnie, najbardziej za Ampop, czyli jego pierwszy zespół, ale jeszcze bardziej za projekt Blindfold, który z dwoma albumami zaledwie pojawił się w 2005 i 2009 roku, ale ten drugi Faking Dreams i ten pierwszy Blindfold również. Naprawdę wyjątkowe. Biggie Hillmars, a tym razem na nowym albumie Dark Horse. Posłuchajmy go jeszcze przez parę minut. Depression's back, and all my fears refuse, take off again, just gotta get away from here. Come on and join me. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. We'll be right back. proszę zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam umieściłem przed chwilą odnośnik do tych dwóch albumów projektu Blindfold. Proszę się zapoznać. Naprawdę, naprawdę dwa wyjątkowe albumy z przeszłości. Jeżeli nie teraz, to nigdy się do nich nie wróci. To Biggie Hillmars przed momentem. Ja mam wiadomość od Starej Gwardii. Jest słuchacz, który się tak podpisuje. Redaktorze, a nie da tak rady przesunąć audycji na przykład po godzinie 12, żeby była? Stara Gwardia potrzebuje coraz więcej spać. Proszę się nie martwić, drogi słuchaczu, to wszyscy tak mamy. Ja chciałbym właśnie, bo przypomniało mi się, a propos właśnie tego, że wszyscy tak mamy, to przypomniało mi się, ja mam dla Państwa bilety na koncert Marka Kozelka. Jeszcze mi zostało coś z tego, co rozdawaliśmy przed tygodniem. 16 listopada w Palladium będzie koncert Sun Kill Moon. Mam podwójne zaproszenia do rozdania. Proszę się odzywać. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Jeśli chodzi o muzykę egzotyczną, to teraz wystąpi, no chyba mogę tak powiedzieć, dziewczyna, która nazywa się Sandra Sami Nagano z Göteborga. Thank you. podpisuje się jako Sami, pisane jak sumienie, tak, ale bez nie. Sami wprost z Göteborga z płytą Lost in Light. Spoglądam na zegar. Chyba czas, by powoli zaczęły pojawiać się utwory kończące audycję. Every road I see leads away from me. There's not a single one that leads me home. The road keeps saying, friend, come see what's round the bend. So is it any wonder that I roam? All the places I have been keep calling me back again. Down in the pines I hear the cold winds blow. My heart keeps telling me footloose and fancy free. And the road goes by and calls me as it goes. Well, maybe somewhere there's a someone waiting there with a smile. And maybe there'll be a place to stop and rest a while. And maybe you weren't meant to be just a rolling stone. And there's a road to travel on that leads you back to home. Oh, but I'll keep traveling on, keep looking at the dawn, till I can lay this lonesome body down. And when the day is gone, I never more will roam. And every road I see will lead me home. Chyba jakiś mały kijek w mrowisko włożyłem z tym wiekiem, bo teraz zaczęcie państwo podpisywać. Bardzo starsza pani na przykład. No tak, to z którego roku jest to nagranie? Z 2017, Angel Olsen. Gun Outfit teraz wystąpi, to zupełnie nowa nazwa, zespół pochodzi z Los Angeles. it's too late to separate. Nazywają się Gun Outfit. To chyba nie jest pierwszy album. Ja po raz pierwszy spotykam się z tą nazwą. Muzyka może nie w tym przypadku, ale na całym albumie bardzo eklektyczna. A to nagranie najbardziej mi pasowało na zakończenie programu. Ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze Biggie Hill Mars. Guess I lost my strength. I've been in angst and pain. You've carried me all this way. It did lead us astray. You have to carry on. You're the darkest horse I will ever find. No matter if I'm lost, you're the darkest horse I will ever find. Tytułowe nagranie z albumu Dark Horse. Biggie Hillmars wystąpił. 2-3 nagrania zmieścimy do godziny 6. Pierwsze z nich. Jeszcze parę tygodni temu, jeszcze tydzień temu, 3 tygodnie temu, zauważałem takie pochody cotygodniowe, spotkania z nowymi nagraniami. I tam pojawiał się na przykład Asaf Avidan, co tydzień, co 2 tygodnie z nowym nagraniem, na zmianę z Morrisseyem. Asaf wydał już swój nowy album. Morrissey wydaje za tydzień. Jackie's only happy when she's up on the stage. I make this claim, now let me explain. Since she lost you, Jackie's only happy when she's up on the stage. Free in the truth of make-believe. Since she lost you, she is determined to prove how she can fill up the page of every lost and lonely day. Jackie's only happy when she's up on the stage. She'll make you believe what you would never believe. Since she lost you, Jackie's only Jackie when she's up on the stage. Living bodies that actually move. Since she lost you, she is determined to prove how she can fill up the page of every lost and lonely day. Cue lights, I'm singing to my lover at night. Scene two, everyone who comes must go. Scene four, blacker than ever before. Scene six, this country is making me sick. Jackie cracks when she isn't on stage. See the effects of sexual neglect. No script, no crew, no auto cue. No audience telling her what to do. Exit, exit, everybody's heading for the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's heading for the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's running to the exit. Exit, everybody's heading for the exit. Exit, everybody's heading for the exit. Exit, everybody's heading for the exit. Exit, exit, exit, exit. Nie chcę, żeby to absolutnie zabrzmiało niegrzecznie, ale jestem zdziwiony trochę tymi nagraniami. Myślę, że około 60 minut podzielonych na 12 elementów. To zaprzeczenie tego, co na koncertach. To kiedyś śmieliśmy się, że koncert trwał 1,5 godziny i Morrissey zmieścił 30 utworów. Tak, ale wydaje mi się, że tutaj coś wyjątkowego zadzieje się na albumie Low in High School. Przekonamy się o tym wspólnie za tydzień. A teraz na antenie jeszcze przypomnienie. Cała płyta pierwsza debiutancka amerykańskiego zespołu Greta Van Fleet już jest. Po raz ostatni zapytam to, który mamy rok. Greta Van Fleet na do usłyszenia, a zupełnie na do usłyszenia Peter Matthew Bauer z zespołu The Walkman. Grażyna Oczkowska, Grzegorz Zembrowski, bardzo, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. To promocja. To był czas prawdziwej eksplozji sztuki, czas euforii, entuzjazmu i odprężenia. Po 123 latach niewoli Polska znów istniała na mapie świata. W dzisiejszej niewidocznej stronie sztuki przywołamy aurę dwóch międzywojennych dekad. Odtworzymy skok w wolność. Zapraszam po godzinie 16:00. Monika Małkowska. Autopromocja.